mulți ani! La mulți ani! Iată, cu darul lui Dumnezeu, după calendarul vechi, am intrat în nou an. Anul nou civil, pentru că anul nou bisericesc s-a început la 1 septembrie, după rânduielile vechi ale bisericii. Ce trebuie să știm noi, iubiți credincioși, pentru că suntem în vremurile de față, în vremurile acestea critici, care au nevoie de anumite lămuriri. Vin fel de fel de cărți, cu fel de fel de idei, care de multe ori tineretul, în mod special, este derutat de la linia cea adevărată pe care trebuie să meargă. Știți cum a spus Mântuitorul? Ca semănat semănătorul sămânța bună în pământ. Dar a venit vrăjmașul și a aruncat neghină. Au venit lucrători îngeri și au întrebat, Doamne, vrei ca să mergem să smulgem neghinile? Deci nu trebuie. Că zice, odată smulgând neghinile, smulge și spițile de griu. Deci lasă crească împreună. Deci cei răi cu cei buni, greu împreună cu neghinile. Iar după asta, când voi trimite secerător la secerâșul meu, atunci voi pune să aleagă neghina dintre greu, iar greu va intra în zisnița stăpânului, iar neghinele se vor arde în focul sau în cuptorul cel cu foc. Deci iată ce spune Mântuitorul. S-a venit vrăjmașul și a semănat neghina. S-a împărțit Mântuitorul lumea în patru părți. O parte din sământ a căzut pe piatră, una a căzut pe cali, deci m-ar fi pe șosea, sigur că rod nu poate să aducă, pe cali același lucru că este petriș, sunt petriș în spin, la fel care roadă nu poate să aducă. Iar una a căzut în pământ bun. Iată cele patru părți, deci trei părți sunt care merg pe calea cea care nu aduce roadă, iar o singură parte este care aduce roadă. Un sfert din lumii care aduce roadă. Roada credinței, roada faptelor celor buni. Asta este rodul de credință. Faptele cele bune. Este foarte semnificativă Evanghelia de astăzi. Spune că s-au dus păstorii, după ce au văzut minunea nașterii Domnului, s-au dus păstorii lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auzit și au văzut. Au văzut pe Mântuitorul, dar tot l-au văzut ca pe un om simplu, ca pe un copil înfășat în față de copil. L-au văzut strălucind ca soarele. Dar de ce credeți că a arătat păstorilor? Erau oamenii care privegheau și care erau oameni credincioși. Nu erau oameni bârfitori. Nu erau necredincioși, erau oameni credincioși după legea vechii. Și ei privegheau noaptea și se gândeau oare când va veni Mesia. Pentru că așa după cum știți, acum se vestește din zi în zi, din săptămână în săptămână sau în fiecare casă, că va veni Anticrist. Anticrist spune Sfântul Evanghelist că este în lumii. Tot cel ce nu crede că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, Anticrist este. Așa spune Sfântul Ioan Evanghelist. Și pentru asta, cu atât mai mult astăzi, cum am spus că sunt atâtea idei care apar în lume și care vor să desorienteze creștinii de la calea cea adevărată. Pentru asta este de mare nevoie, cum am spus, de a lămuri chiar Evanghelia de astăzi, care este, cum am spus, foarte semnificativă, foarte bine documentată pentru cei care doresc să știe, care doresc să învețe, care doresc să audă adevărul. Deci păstorii s-au dus lăudând pe Dumnezeu. Iar pruncul, spune Evanghelia, Evanghelistul Luca, creștea și se umplea de darul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Deci veșnic era plin de darul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Nu parțial, cum suntem noi. Avem darul Duhului Sfânt prin chirotonie, sau prin creștinul prin botez, sau prin spovedanie, primește darul Duhului Sfânt să curățește de păcate. El era plin de darul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Și la fel a rămas, spune Evanghelia, supunându-se părinților săi. Vedeți dumneavoastră legile care sunt în America, care sunt în lumea occidentală, că dacă părintele jignește pe copil sau îl face atent într-o ceva, îl poate da în judecată Și iată apar aceste legi și la noi, care sunt legi nedrepte, legi diabolice, care nu dau voie părinților să învețe pe copii calea cea dreaptă. Și trebuie să învețe ei la școală fără de legile, păcatele, toate lucrurile diavolului, și părinții n-au voie acasă să-l învețe. Și se va da lege prin care copilul, dacă l-a jignit părintele sau l-a lovit, de ce spune, doar știți dumneavoastră toți, când în casă ne arăta mama noiava deasupra icoanei, era Sfântul Nicolae care se bate. Deci el vine și cu darul, dar vine și cu noiava când greșește. Cu l-a lovit fiarii care n-a vrut să asculte de Sfinții Părinți. Vine lovește părintele Sfântul Nicolae prin tată și prin mamă pe copilul care este neascultător. Spune înțeleptul Solomon din Duhul Sfânt: părintele care cruță varga urăște sufletul copilului. Deci copilul se învață și din frică, legea lui Dumnezeu. Se învață și cu cuvânt frumos, dar sunt tiri diferite. Unul numai dintr-o uitătură, dacă te-ai uitat la dânsul, el înțelege și te ascultă. Altul până nu l-ai pescat cu noiala. Deci nu trebuie să-i rupi oasele, că asta ar fi păcat. Cum am văzut la televizor, bătuți copiii nenorociți, aia e fără de lege. Aia este crimă, putem spune. Copil de 2 ani să-l lovesc, să-l bat sau chiar să-l omori, cum s-a întâmplat de atâtea ori. Eu nu mă refer la acele lucruri. Mă refer la sfatul copilului, că trebuie părinții să-l sfătuiască, dar părinții trebuie să aibă o conduită demnă, creștinească, ca să facă copilul din să ia exemplu. Iar dacă părinții se bat, dacă se îmbat în casă, dacă înjură de cele sfinte, dacă fac alte părădelege în fața copiilor sau alte păcate, cum copilul să-i mai asculte pe părinți? Și iată că este cu două ascuțișuri. Părinții, dacă au demnitatea lor, care trebuie să o aibă, în primul rând de creștini și după asta și de cetățeni ai societății în care trăim și ca oameni cu conștiință, trebuie să știm cum să ne portăm în fața copiilor. Și atunci copiii cresc cu frica lui Dumnezeu. Nu contează, eu am vorbit și cu senatori și cu oameni mari, care mi-au spus ce învăța mama când erau mici. Ține minte de învățătura mamei, dar n-au ieșit din cuvântul mamei cât au fost sub ocrotirea părinților. Sunt unii și după ce se căsătoresc, la fel ascultă de părinți, dacă învață lucruri bune, bineînțeles. Deci Mântuitorul ca Dumnezeu întrupat era supunându-se părinților tăi. Se spune că în fiecare an mergeau la Ierusalim, dar Evanghelia începe cu tăierea împrejur cu botezul legii vechi a Mântuitorului, că toate le-am prins ale legii. De ce credeți dumneavoastră? Să n-aibă evreii răspuns să judecată că Mântuitorul n-a îndeplinit legea vechii. Deci a fost acea persoană dumnezeiască care a îndeplinit toate ale legii, care nu le-a îndeplinit nimeni, și atunci a fost puternic și ca Dumnezeu și ca om, dar în primul rând ca Dumnezeu să desfințeze legea. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, atâta timp când s-a mutat preoția, se face mutare și legii. Deci preoția legii vechi a încetat de la venirea Mântuitorului. Eram odată la un preot, stăteam într-o duminică pentru că nu puteam să slujesc, făceam un tratament. Și am văzut la emisiune religioasă doi rabini care au venit la emisiune la ora 7. Și a fost să i-a întrebat reporterul: de ce dumneavoastră, dacă sunteți acum cu statul reconstituit, reconstituit din 48, aveți toate rânduielile posibile să reînviați preoția legii vechi, să aduceți jertfele care era pe timpuri, cu vitei, cu oi, cu miei și cu celelalte toate? Deci să ocotim că jertfa lui Iisus Hristos pe cruce a fost de ajuns, s-a împlinit toate jertfele legii vechi. Deci nu mai este nevoie să mai aduceți niciun fel de jertfă. Deci am fost mirat pentru că am auzit eu cu urechile mele și am văzut eu, că dacă îmi spunea cineva, poate nu credeam. Deci iată că au recunoscut rabinii în fața televiziunii că jertfa lui Iisus Hristos pe cruce a împlinit toate jertfele care trebuia să le aducă ei, care au adus până atunci și de atunci înainte. Dar de atunci a încetat jertfele legii vechi. Deci iată Mântuitorul spune că venea, deci a împlinit toate ale legii, dar venind timpul mesianic de predica lui, de Evanghelia care a predicat și a adus-o poporului în întregii lumi, iată că a încetat preoția legii vechi. Dar a împlinit toate, s-a schimbat legea veche cu legea nouă, legea Harului, legea iertării. Ce era înainte legea veche? Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, moarte pentru moarte. Dacă vecinul mi-a omorât pe cineva din casă, aveam voie după lege să-i omor și eu pe cineva din casă de la el. Dar Hristos a venit cu blândețea, cu iertarea. Iertați și se va ierta vouă. Când era pe cruce, ne-a învățat pe toți părinții, iartă-le lor că nu știu ce fac. Au urmat sfinții după el, Sfântul Arhideacon Ștefan, când îl ucidea cu pietre în genunchi, și a spus: Doamne, nu le pune lor păcatul acesta. Deci ucigașii îl ucideau și el se ruga pentru dânsii să nu le socotească Dumnezeu păcat. Ce vom răspunde noi fiind creștini, ucenicii Mântuitorului, fii după dar al lui Dumnezeu prin botez, dacă nu vom face asemenea lor? Deci iată, spune Sfântul Apostol Pavel, următor mi-i face să vă precum și eu lui Hristos. Deci să urmăm, și chiar se referă la acest lucru, la vrajbă. Dacă între voi deci sunt neînțelegeri și nemulțumiți, ce a făcut Hristos, aceea să faceți și voi. Iertați, așa cum a iertat Hristos pe cei care l-au răstignit, și voi la rândul vostru iertați pe dușmanii voștri și binecuvântați, a spus Domnul, pe cei ce vă blesteme pe voi. A venit Mântuitorul în fiecare an la Ierusalim, îl aducea părinții până s-a auzit la vârsta de 12 ani, când atunci a dat primul semnal că Mesia a venit în lume. A rămas în biserică unde erau înțelepții și cărturarii și farisei și preoții legii vechi. Timp de 3 zile s-a întrebat cu dânsii, le-a pus întrebări la care nu putea să răspundă, i-au pus întrebări foarte grele la care a răspuns foarte ușor Mântuitorul. Se spune că se mirau de darul Dumnezeu, de înțelepciunea care o avea pruncul. Nu știau, dar totuși bănuiau că într-adevăr se poate să fie cel care l-am acceptat de veacul. Pentru că de ce era zvonul cum e acum că vine Anticrist? Era zvonul că vine Mesia, că se împlinise prorocia lui Daniel, acea de 70 de săptămâni de ani, care erau 400 ceva de ani, 450 de ani. Se spune că a întârziat Mântuitorul nașterea lui numai cu 30 de ani pentru homosexuale care erau atunci în lume. De ce trebuie să ne păzim de aceste păcate spurcate care azi se propagă prin ziare, prin cărți, prin reviste porno, prin fel de fel de lucruri, chiar prin televiziune, lucrurile satanice, lucrurile diavolului, pe care oamenii nu le-au știut, oameni simpli, au început să practice lucrurile diavolului datorită televiziunii care au dat să dau pentru cei care nu știu să aleagă binele din rău, au dat aceste spurcate lucrări ale satanei pe postul televiziunii. Să învețe pe oameni lucrurile cele spurcate. Iar în momentul când s-a născut Domnul, spune că Înger, Arhanghelul Gabriel și cu Micael au ucis pe toți sodomiștii care erau atunci în lume. Și numai după aceea s-a născut Mântuitorul. Ca să vedeți cât de mult urăște Dumnezeu acest păcat spurcat. Deci a venit Mântuitorul, s-a smerit părinților săi, a lucrat ca meșter cu fericitul Iosif, cu Sfântul Iosif, dar trebuie să înțelegeți un lucru. De ce a spus Maica Domnului? Fiule, iată eu și tatăl tău te căutam. Nu era tatăl Mântuitorului, era protector. Dar Maica Domnului i-a spus: tată, sectant să poți să înțeleagă sau atei, tot ce vor de aici. Însă ce spune Iosif? Am văzut textul Evangheliei făcute de Patriarhie. Atunci la naștere când ne-a spus: Iosife, nu te teme la pe Maria, femeia ta, că ce s-a născut într-o dânsă este din Duhul Sfânt. De ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur că el tălmătește textul vechi al Evangheliei, al Sfintei Scripturi? Deci nu te teme la... Deci acolo, astea pe nou, să spunem așa, spune logodnică. A logodit-o cu Iosif, era clar, nu era nevasta lui. Dar în Sfânta Evanghelie însuri a spus, nu te teme la pe Maria, femeia ta. De ce? Că femeia care credincioasă nu trădează bărbatul. Deci iată, Maria nu te-a trădat. Ce s-a născut dintr-o dată este din Duhul Sfânt, deci nu este de la oameni. Și aici Maica Domnului iară spune, iată eu și tatăl tău te căutam. Asta ca să dărâmi toate ideile sectanților, a ateilor și a tuturor celor necredincioși. Pentru că Evanghelia, Sfânta, toată Sfânta Scriptură, este acoperită ca un bot de aur sau ca o piatră scumpă cu un văl. Și Sfinții Părinți au descoperit vălul prin viața lor înaltă, prin trăirea aceea, ca așa evanghelistilor, ca așa prorocilor. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni nu poate tălcui Sfânta Scriptură decât cel care are viața celui care a scris-o. Dacă este proroc, trebuie să ai viața prorocului. Dacă este evanghelist, ai viața evanghelistului. Și atunci poți să tălmăcești acele Sfinte Scripturi scrise de ei. Spune Mântuitorul că toată Sfânta Scriptură este scrisă în pildei pentru cei necredincioși, ca să nu te faimă, pentru că în mintea lor îngustă nu pot să înțeleagă tainele celui Dumnezeu. Fericitul Augustin a vrut să scrie o carte despre dumnezeirii, despre fericirea Raiului. Se preumbla pe malul Mării Mediterane, pentru că era în Tunisia, în Cartagena, unul din orașele vechi ale Tunisiei de astăzi. A fost episcop. Se plimba pe malul Mării Mediterane ca să poată să fie inspirat. Și atunci a văzut un copil, deci era un înger în chip de copil mic, care a făcut o mică groapă și lua cu pumușorul lui din mare și turna în acea groapă. Îl întreabă fericit Augustin, fiule, ce faci acolo? Zice, vreau să car toată marea asta, să o turn în această groapă care am făcut-o eu. Zice, într-adevăr, minte de copil ai. Cum poți o această mare imensă să o torni în groapa care ai făcut-o tu? Zice, cum nu pot eu să fac să torn marea asta în groapa asta mică, așa n-ai să poți să scrii o carte care vrei să o scrii. Este o imensitate, deci nu poate omul. Vedeți muntele, cu cât te apropii de dânsul nu mai vezi nimic. Așa e Sfânta Scriptură, ca un munte, înalt, foarte înalt. Dacă te depărtezi și te smerești înaintea lui Dumnezeu, îl cuprinzi cu ochii pe tot. Dacă te duci sub el, nu vezi decât în față. Pentru asta Sfânta Scriptură, deci nu trebuie schimbată. Chiar am văzut la textul de la chiar de la facerii. S-a făcut Dumnezeu lumina și a văzut că este bună. S-a numit ziua una. Textul nou care l-a rit spune că ziua întâi. Sfântul Vasile cel Mare, pe care azi îl prăznuim, vine în Exaimeron, are o carte cu tălmăcirea facerii lumii, de către Moisii, bineînțeles, Sfânta Scriptură, și el spune, zice, de ce spune ziua una? Că noaptea și ziua formează o singură zi, nu ziua întâi. Că e chiar așa și se exprimă, și putea să scrie prorocul ziua întâi, dar nu a spus ziua una, pentru că se formează ziua o zi, din noapte și din zi. Ca să nu formăm după asta să fie două zile, nu? Se putea să spună ziua întâi. Dar prima dată zice ziua una și după asta spune ziua a doua, a treia, a patra și a cincea. Deci oamenii fără frica lui Dumnezeu, oamenii fără harul lui Dumnezeu, să apucă să schimbă textul Sfintei Scripturi care este de neschimbat. Pentru că nu vor să-l înțeleagă, vor să-l înțeleagă numai din punct de vedere literar, care Sfânta Scriptură nu primește aceste schimbări, cum a făcut Sfântul Spiridon, pe care l-am prăznuit în postul nașterii. A avut un ucenic Trifilii, un episcop, pe care l-a pus în amvon să ții cuvântare. S-a ținut cuvântare și în loc de Iesle, unde s-a născut Domnul, a spus culcuș. Și Sfântul Spiridon îl oprește și spune, ia, Trifilii, ce spui? Ți-e rușine să rostești cuvântul Evanghelistului? S-a născut Domnul într-un culcuș? Nu poți să spui Iesle? S-a, l-a lăsat vorbind, s-a plecat prin mijlocul cobor, s-a dus la chelia lui. Deci n-a vrut să-l mai ascult. Deci spune că atât erau Sfinții Părinți de drastici la a nu schimba nimic din textul Sfintei Scripturi. Dar cine schimbă? Acei care n-au frica lui Dumnezeu, care n-au darul lui Dumnezeu, care nu înțeleg decât pământește Sfânta Dumnezeească Scriptură. Să mergem un pic mai departe în Sfânta Evanghelie. S-a dus acasă, sigur, Mântuitorul, s-a supus mai departe rânduielii familiei, până la vârsta de 30 de ani, când sigur atunci a plecat prima dată la Iordan să boteze. Urmează botezul Domnului să se boteze de la Ioan. Dar de ce credeți că s-a botezat? În primul rând trebuia să sfințească apele și să fie, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, întâi născut întru toate, întâi născut întru lumină, întâi născut întru adevăr, întâi născut a deschid calea spre adevăr, spre lumină, spre mântuire. Și trebuia în primul rând să sfințească și apele, dar să se audă de către cei care erau în jurul lui Ioan, și chiar Ioan, pentru că l-a primit poruncă. Peste care vei vedea că va veni Duhul și va rămâne peste capul lui, să știți că acela este care va boteza cu Duhul Sfânt. Când a auzit glasul din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, într-o care bine am voit. Pe acesta să-l ascultați. Deci l-a auzit și Ioan cuvântul Părintelui, dar a văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorând să rămânând pe capul Mântuitorului. Deci iată, bisericioși, tainele cele mari ale lui Dumnezeu. Deci s-a supus părinților săi, părinții, mama, Maica Domnului, fiind Maica cea adevărată a lui, care l-a născut din Duhul Sfânt, iar dreptul Iosif, ca păzitor al Maicii Domnului, pentru că trebuia să aibă grijă de Maica Domnului. Trebuia să fugă în Egipt, după cum e rânduia la Scripturii. Trebuia să din Egipt am chemat pe fiul meu. Trebuia să sfințească Mântuitorul și pământul Egiptului. Și atunci s-a dus în Egipt. Dar nu putea mai ca Domnul ca femeie cu pruncul să se ducă singurii. Trebuia un protector. De asta a și fost ales Iosif Logodnicul. De ce credeți dumneavoastră s-a făcut această alegere la voia întâmplării? Atunci când Maica Domnului n-a vrut, pentru că de la 15 ani el trebuia să părăsească templul, toate fetele, că nu era singură Maica, era mai multe fecioare care stăteau în templu. Și erau și văduvele care aveau spațiul lor, fecioarele lor, și Nazoreie, cum ar fi călugări în ziua de astăzi, avea parterul lor. Spune că s-au sfătuit preoții între dânsi și s-au ales 12 bărbați de 80 de ani cu vârsta, între care era și Iosif Logodnicul. S-au luat toiagul fiecăruia și l-a pus într-un sicriu, nu sicriu din ăsta unde se mormântează morți, sicriu din aur. Și l-au peșetuit sicriu cu inelul bisericii, cum ar fi, peșeta bisericii. S-au rugat toți 3 zile. Și, bineînțeles, fata așa a fost. Asupra căruia baston, pentru că era încrustat numele fiecăruia din acei bărbați, numele lui era încrustat pe baston. Asupra căruia se va face un semn spre baston, acelea se încredință în fecioară. Și semnul s-a făcut pentru că toiagul lui Iosif a împrunzit, s-a înflorit, s-a făcut 3 nuci. Pentru ce credeți? Pentru că era toiagul din nuc, din lemn de nuc. Și atunci semnul era că, într-adevăr, lui Iosif trebuie să încredințeze fecioara. Și de asta i-a încredințat lui Iosif. Sigur, cei necredincioși, cum am spus, atei, sectanță și tot, pentru că toți sunt trimiși ca să facă dezvinare în ortodoxie, pentru asta au și făcut, au și venit, au și împânzit țara din lung și în lat, ca să distrugă mințele celor care nu știu Sfânta Scriptură, a celor săraci, a celor nevinovați. Pentru că nu s-au dus la sectanți, nici atei, nici cei care au bani mulți. S-au dus săraci, oamenii nevinovați, s-au dus țiganii, s-au dus alții, pe care a putut să-i prindă cu bani și cu pachete și cu alte lucruri. De ce? Pentru că interesul este să dezvini ca să poată împărăți, să dezvini puterea ortodoxiei. Așa s-a făcut și schimbarea calendarului, slăbirea puterii bisericii ortodoxe. Deci ăsta este adevărul bisericios. Poate n-ar fi trebuit să-l spun, dar parcă mă pornește ceva să spun, să nu tac din gură, că voi avea răspundere. Trebuie să știți Orice schimbare se face în biserică, dacă nu se face cu acordul întregii biserici ortodoxe, a bisericii universale, este cu greșeală. Sfântul Glicherii Mărturisitorul, Sfântul nostru ne-a spus, zice, dacă schimba întreaga biserică ortodoxă din lume, inclusiv Ierusalimul, sau Sfântul Munte, zice, atunci noi, într-adevăr, eram o schismă sau o dezbinare făceam în biserică. Dar atâta timp cât Ierusalim a rămas pe Silvechi, Patriarhia Rusiei, a Georgiei, Sfântul Munte Atos, Muntele Sinai, Serbia, Patriarhia Serbia a rămas pe Silvechi. Deci ortodoxia de pe Silvechi este 75%. Deci e cea mai mare forță din lume care se păstrează pe Silvechi, după calendarul care a fost. Însuși Miron Crista a spus, fostul patriarh pentru care s-a decernat titlul de patriarh, pentru că a primit schimbarea, a spus, în cele bisericești nu este bine ca o biserică regională sau o biserică locală să schimbe cu de la sine puterii ceva. Și nu este voie. Deci în cine privește stilul vechi, păstrând în biserică, pentru că atunci era în guvern stilul nou și în biserică stilul vechi. Și în cine privește în biserică stilul vechi, ne scapă de orice fel de greutate de a nu călca ceva din așezămintele Sfinților Părinți. Iar prin stilul nou se desfințează, a spus el, hotărârea celor 318 părinți în primința sărbătorii Paștelor. Și cum știți, poate o parte din dumneavoastră, Paștele au fost schimbate în 26 în 29, deci de două ori au fost schimbate, văzând că s-au turburat atât oamenii din guvern, cum era atunci, și scriitorii ca Lupul și ca alții, Nichifor Crainic, care au fost mari oameni la timpul lor, când au văzut că s-au scandalizat, s-au scris în presă, că nu este bine, că s-au despărțit de ortodoxie și au primit prin Mitropolitul Filaret de la Constantinopol schisma în mod oficial Patriarhia Română. Pentru că n-a schimbat partele cu binecuvântarea Constantinopolului. L-au schimbat cu de la sine puterii. Și au fost nevoiți să dea partele înapoi după calendarul vechi. Deci ia fi credincioși să nu credeți niciodată bârfilii. Biserica, eu nu vreau să-i atac pe niciunul, dar trebuie să crezi creștinii să știe. Și noi nu ne apărăm ograda noastră, noi apărăm ortodoxia universală. Deci nimeni n-are voie să schimbe fără o consfătuire generală. De ce Patriarhia Moscovei n-a schimbat nici un comunist? Și nici acum nu schimbă. Pentru că nu e bine să se schimbe. Să fac împărțiri între oameni cum s-au făcut. Să fac dezbinări între neamuri. Să fac dezbinări între frați, surori și părinți și copii. Cum s-au făcut să se fac? Deci astea nu sunt bune când se fac. Că dușmanii ortodoxiei asta au urmărit. Știau precis că se va întâmpla așa. Pentru asta au și făcut ca să fie turburări, să fie nemulțumiri între oameni și în familii și în societate. Dar noi cu darul lui Dumnezeu să ne păzim. De asta spuneam că eu ce spun, spun ca să păzim ortodoxia, pentru că e în folosul ortodoxii universale. Deci nu atacând pe cineva, nu denigrând pe cineva, spunând adevărul, spune Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Zice, adevărul vă va slobozi pe voi. Deci cine cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște drumul, cunoaște calea. Și atunci e slobozit de cine? De căile cele nedrepte, de vrăjmașii care ne călăuzesc pe căile cele rele și de toate sfătuirile vrăjmașilor. Cum spune prorocul Isaia, orice sfat de sfătuire îți îl va Domnul. Orice sfat rău contra bisericii, contra lui Dumnezeu. Spune Sfântul Nil Atonitul, izvorătorul de mir. Zice, la sfârșitul lumii, la sfârșitul veacurilor, vor fi cei din biserică ca și oamenii politici. Poate nu-i bine să spun, dar este bine să spun. Iar va zice, va rămâne o mică parte care vor păstra credința cea curată a Sfinților Părinți. Deci iată, prorocia este de acum 300 ceva de ani. A Sfântul Nil al Atonului. Vă rămânea o mică parte care, așa cum au fost părinții și credincioșii de pe tipul iconoclastelor, v-am povestit odată, cum îi numea ceata nepomeniților. Țara mașinoi să ne părăclească, stăriți să ne părăclească în toate felurile. Noi care am păstrat credința părinților noștri, a strămoșilor noștri, care n-am schimbat nicio iotă din dogmele bisericii, din tradiția bisericii, am ajuns să fim calomniați și luați peste picior și denigrați în toate felurile. De ce? Pentru că știi că suntem într-o adevăr, știi că suntem pe calea cea adevărată. Și ca să nu se facă de rușine că au greșit, am spus și cu alte ocazii, frumos ar fi din partea lor să ceară iertare și să recunoască greșeala, și atunci Dumnezeu iartă și ei. Spune prorocul David, spune Sfântă-i păcatele ca să te îndreptezi. Mai mare păcat ca a greși în credință nu este. Orice păcat se poate ierta foarte ușor prin mărturisirii. Iar păcat, a greși în credință, merge păcat contra Duhului Sfânt. Știi adevărul, știi drumul, știi calea, dar minți oamenii ca să meargă după tine. Acolo este înșelăciunea, acolo este prăpădul și pierzarea. Iubiți credincioși, am nădejde că dumneavoastră care ați fost și sunteți oameni cu frica lui Dumnezeu și vreți să mergeți pe calea cea dreaptă, trebuie să știți. Nașterea Domnului care s-a făcut cu o săptămână în urmă, s-a făcut tot acum și la Pestra din Betleem, unde s-a născut Mântuitorul. Se numește Ierusalimul mama tuturor bisericilor. De acolo a plecat Mântuitorul, acolo a predicat prima dată și în Țara Sfântă. De acolo a plecat apostol în întreaga lumii să predice Evanghelia sau predicat Evanghelia. Spune Ilie Miniat. Deci apostolii au predicat așa după porunca Domnului, la toată zidirea Cuvântului Dumnezeu. N-au crezut toți, dar ei plata au primit pentru toți. Au primit plată pentru o senală care au făcut-o. Și toți au murit martiri, toți au murit mucenici. Pentru asta și noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că ne găsim în dreapta credință, pentru libertatea care ne-a dorit-o Dumnezeu prin conducerea statului de astăzi, ne-a înțeles, am primit binecuvântările celor mari ai bisericii, dar am primit și dezlegările de la Ministerul Cultelor pentru construcții de biserici, pentru tot ce am avut nevoie, ne-au dat sprijinul. Și sigur că noi trebuie să le mulțumim și lor, pentru că dacă ei totuși nu vroiau, nu ne dădeau. Dar au înțeles că nu greșim cu nimic contra bunului mers al societății și al statului. Din contra, putem să ajutăm cu sfatul, cu exemplu și cu ceea ce am construit noi și am făcut din nimic, iubiți credincioși. Nu cu bani furați din bancă, nu cu înșelătorii, nu cu alte lucruri. Poate cu mâna întinsă pe undeva, care pe undeva este o rușine, dar n-am avut alte posibilități. Și creștinii au fost așa de înțelegători și așa de buni și au scos din buzunar bănuțul, poate s-au lăsat de pâinea pentru ziua respectivă și au dat banul la biserică. Dar vedeți că se fac și au făcut biserică. Noi avem peste 100 de biserici noi, care sunt opere de artă, cum este și asta, cum vedeți acum. Să așteptăm să termine, să o simțim. Deci opere de artă, dar aceste opere de artă nu se fac dacă am avea bani, se termină într-un an de zile, și la noi, și aici, și în alte părți. Dar dacă trebuie să mergem cu mila în dreapta și în stânga, sigur că nu se pot termina așa cum am dorit noi, la buton sau la minut. Se termină în timp. Cred că v-am povestit odată, am fost cu părintele Flavian la Barcelona. Și acolo este o biserică care se cheamă Sagrada Familia. A fost proiectată cu 14 turnuri, 12 turnuri în numele celor 12 apostoli, un turn în cinstea Mântuitorului și una Maicii Domnului. Din 1884, nici acum biserica nu este terminată. Când am fost în 96, spunea cineva de acolo care era ghidul, că aveau în bancă 360 milioane de pesetas banilor, banii spanioli. De atunci, bineînțeles. Deci, nici acum biserica nu este gata, decât este pridvorul, cum ar fi. Fațada este gata și altarul, iar cupola de la mijloc este liberă, plouă în biserică. De ce? Că rege și împărați și toți care au fost domnitorii de atunci până acum, nu s-au mai îngrijit să facă biserică. Tot la fel oamenii îmblă cu cheta, cu cerutul, în dreapta și în stânga. Și aduna banii, punea în bancă și când mai pot, mai fac câte ceva. Deci a ajuns monument istoric, unde se vizitează de întreaga lumii, care a ajuns în Spania și biserica încă nu este terminată. De asta așa aici se merge un pic mai greu, dar mă bucur că văd că se fac lucrări de artă care, din mila lui Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, care este patroana acestei Sfinte Mănăstiri sau Bisericii, să se facă, să termine așa, după cum s-a început, după legile arhitectonice, artistic, să fie lucrată într-adevăr, să rămână după noi, să nu zică cei care vor veni după noi, că am stat, am mâncat, am băut, n-am făcut nimic. Și să laude întâi pe Dumnezeu, după asta să mulțumească și ostenitorilor, în special dumneavoastră care ați dat banul și ați contribuit cu tot ce ați putut. Sfântul Vasile cel Mare, care este un mare sfânt al bisericii, rugător pentru noi. De asta m-am lăsat pe Sfânta Evangheliei, știți o parte din minunile Sfântului, nu mai este nevoie să mai spun. El să fie rugător pentru noi, să mijlocească la Mântuitorul care azi a fost botezat în botezul legii vechi, să mijlocească iertarea păcatelor noastre. Maica Domnului care este la dreapta Mântuitorului și veșnic se roagă pentru noi, la fel să fie rugătoare pentru noi, care este stăpâna locului, să mijlocească iertare de păcate, mântuirii, viață veșnică și fericire la mulți ani. Slujbă arhierească, frumoase cuvinte, frumoasă adunare, toate acestea aș vrea, cum a spus și în altă simțitul, să ne urmărească tot anul atunci când îl căutăm pe Dumnezeu. Cred că nimic nu este mai frumos decât să trăiești după cel frumos. Vedeți dumneavoastră că oamenii în viață se ocupă cu multe lucruri. Cu ce se ocupă unul, astăzi nu se ocupă celălalt, ci fiecare după poftele și mofturile lor își îndeletnicesc pașii și mințile spre a lucra ceea ce poftesc. Noi astăzi, cu darul lui Dumnezeu, am vrut ca să aducem în început de an această jertfă de laudă lui Dumnezeu, cum se și cade unui bun creștin. Alții se pregătesc de războaie și fac războaie. Alții se scufundă în plăcerile lor după care largă besmete zi și noapte. Dar fiindcă Dumnezeu, uitându-se în sufletele noastre, a găsit de cuvință că vrem să ne adunăm aici și să serbăm în slujbă duhovnicească praznicul împărătesc de tăierea împrejur și pe Sfântul Mare de Vasile, iată că ne-a binecuvântat pașii și deși vremea este grea pentru neputințele multora, iată că s-a putut. Am o nespus de mare bucurie pentru această zi de început de an, că osteneala vieții mele este ca dumneavoastră să plecați acasă sătui din cele duhovnicești. Și din ce cauză? Că o hrană duhovnicească greu o găsești, mai ales în zilele noastre. Starea care vă usucă sufletele este la orice colț al pașilor voștri. Descreștinarea și păgânismul, după cum bine vedeți, a pătruns în casele tuturora. Așadar, precum cerbul alergând spre izvoarele apelor și se bucură nespus de mult când găsește apă limpede, așa și Dumnezeu ne-a pregătit în acest mic Bitlăiem, în acest mic Ierusalim, această apă binefăcătoare și răcolitoare pentru sfeta sufletelor noastre. Mulțumesc înaltea Sfințitului Mitropolit care a făcut o tradiție și Dumnezeu să țină această tradiție ca anul nou, ziua de naștere a botezului Preasfințitul o face aici în București. Mulțumesc Preasfințitului Sofronie și mulțumesc că pe ultima sută de metri, ca într-o alergare americană, a ajuns și Preasfințitul Obsenț. Aceasta explică dragostea care o are față de dumneavoastră, Preasfințitul Isoson neputând să vină, dar s-a oferit să vină duminică, iar în alt Preasfințitul, din binecuvântare, poate pentru duminică. Așadar, tuturor le mulțumesc și dumneavoastră și totodată vă rog, în rugăciunile dumneavoastră, să pomeniți pe cei care călătoresc în Grecia, în alt Preasfințitul, Preasfințitul Sofronie și ceilalți, pentru ziua de botezul Domnului, cum după tradiția prieteniei noastre dintre greci și români, așa se fac aceste schimburi de slujbe duhovnicești. Îi dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste, care este o sămânță semănată în pământul lui Dumnezeu, iar El s-o răsare peste noi cu binecuvântările sale bogate. Iar dumneavoastră, la mulți ani!